John Gilo. Joseph Gadua. Ndi wewe achao. Mane wane mwendo wako Paulina kwa nanga aluzi ya kwa nina ake. Usitu ndo kwa nangi. I'm